वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षं कुंडेन्दुशंखदशनं शिशिरोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं नवजलधरवर्णं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मंदहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुगर्भारचूलं कमतिनिखिलसारं नवेन्दुकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरजाभाम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूरणिवेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वं जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतमनसात्मनिष्क्रियं ज्योति किञ्चन योगिनो यदितरं पश्यन्ति अस्माकं कृतदेवलोचनचमत्काराय भूयाच कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्मूलमिह भावति श्रियैः अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्य नमस्कार। गुरुजन महात्माओं के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। क्षमा प्रार्थना। साधना के तीन प्रकार होते हैं, एक गौण, एक मुख्य, एक अनन्य। जब तक साधना में मुख्यता नहीं होती, साधना जीवन का प्रधान व्रत, प्रधान कर्तव्य, प्रधान सेवनीय नहीं हो जाता, तब तक वो साधन शिथिल चलता है और दूसरे के द्वारा वो हटाया भी जा सकता है। दूसरी कोई चीज उससे अच्छी जान पड़ती है। मन तो अनेक काल से बिना किस युद्ध से भोजन में रंगने का अभ्यासी हो गया है। हजार बात कहते हैं, सुनते हैं, परंतु कहते ही नहीं कि भोगों में रंगना नहीं चाहिए। बुद्धिमान आदमी रंगता नहीं, लेते से रंगते लुभा व्याख्या करते हैं, दुख है, दुख योग है, दुखालय है, पर उनमें कहे नहीं, पर मन में सुख दुखता है और उनकी प्राप्ति के लिए सचेष्ट होता है मानव, और न मिलने पर दुख होता है। तो इस प्रकार की अवस्था में साधना में यदि गौणता रहती है तो चाहे जब ये साधना विलुप्त हो जाती है, भोगों की स्पृहा और भोगों का प्राप्त होने पर भोग तुरंत दबा लेता है। बहुत बार गौण साधना में भगवान के नाम पर भी, भगवान की पूजा के नाम पर भी, हमारी बेजानकारी में ही और जानकारी में ही भोग आ जाते हैं। भोग की पूजा हम करने लगते हैं, भगवान के सिंहासन पर भोग आकर बैठ जाते हैं, भगवान को छिपा देते हैं, भोग आगे आ जाते हैं। अथवा छुपे रहकर भोग हमारी पूजा स्वीकार करते हैं और भगवान को स्वीकार नहीं करने देते, ये स्थिति हो जाती है। इसलिए साधना में मुख्यता परम आवश्यक है और मुख्यता में दो चीज आवश्यक होती है, विरोधी विषयों का त्याग और विषयों की आसक्ति का त्याग, मन और तन दोनों को लगाने की आवश्यकता होती है। ये कभी वैसी स्थिति हो जाए भगवान की कृपा से तो कोई आश्चर्य नहीं कि जब सब कामों को करता हुआ भी और सारे भोगों में रहता हुआ भी उसे लिप्त रहे, भोगों का कोई प्रभाव जीवन पर न पड़े, अनवरत जीवन की धारा भगवान की ओर बहती रहे, ये हो जाए बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा है। परंतु है बड़ा कठिन, ये भोगों में एक ऐसी मूर्खता है तो वो माया की ही, भोग जल्दी हमारे मन को खींच लेती है। इसलिए भोगों का स्वरूप से भी त्याग जहां तक जितना जिससे हो सके उतना करना, और इसी प्रकार कर्मों का भी। ये अर्जुन की बात दूसरी, भगवान श्री कृष्ण करें ये अलग बात, कोई महापुरुष जनता भी करें ये अलग बात, चलो सारे कर्मों में लिप्त रच रह करके भी और कर्मों से सर्वथा अलिप्त रहो, ये शास्त्रीय बात है तो रहा जा सकता है, झूठी नहीं, रहने वाले हुए भी हैं, हो सकते भी हैं, वो चाहिए भी। परंतु जहां कर्म बाहुल्य है, जहां कर्मों का अतिरेक है, बहुत अधिक कर्म है, वहां ये स्मरण रहना भी कठिन हो जाता है आगे जाकर कि हमें भजन भी करना है। एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, बड़ा साधु भी करते थे, भजन करते थे, उनके जीवन में कर्म बहुत आ गया, पर कर्म के साथ साथ उस कर्म जगत से संबंध होता है भला। जिस प्रकार का आदमी कर्म करता है उसी प्रकार के कर्म करने वालों के वातावरण में उसे रहना पड़ता है, स्वाभाविक बात है। और उस वातावरण में रह करके किसी न किसी अंश में बिना इच्छा भी उस वातावरण के अनुकूल भी पढ़ना पड़ता है, होना पड़ता है। तो होते होते क्या होता है कि उसका असर पड़ता है, भजन छूट जाता है। तो कर्म बाहुल्य उनके आ गया तो एक दिन वो स्वयं कहने लगे कि भाई हमारी तो बड़ी बुरी दशा हो गई। हमने कहा क्या हो गया? बोले हम चाहते हैं अलग बैठे, भगवान का नाम भी लें, भजन भी करें। पहले हम ध्यान करते थे, ध्यान भी होता था, उस समय इतना कारोबार नहीं था, इतना काम नहीं था, इतने आदमी से मिलना जुलना नहीं था। अब तो वो सुबह से रात को सोते वक्त तक हमको फुर्सती नहीं मिलती, कभी काम संभालना है, कभी काम वाले लोगों को देखना है, तो कभी उस काम के संबंध को लेकर मिलने जुलने वाले आदमी है, उससे मिलना आवश्यक है, पहले मिलना आवश्यक नहीं था, और कभी एकांत में उन कामों की चिंता घेर लेती है। तो हमसे भजन बनता नहीं, ध्यान में बैठते हैं तो बैठा ही जाता, क्या हो गया? वो प्रश्न उनका ठीक था है। और हुआ सो तो सामने है, कर्म बाहुल्य हो गया, कर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, कर्म जगत से बहुत ज्यादा संबंध हो गया, तो रजोगुण आ गया। रजोगुण का कि जो दोष है वो तो अलग है, पर रजोगुण का स्वरूप है कर्म था एक्टिविटी, बहुत कर्म करना, कर्म में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो है ये रजोगुण का स्वरूप है। तो रजोगुण जब आ जाता है, रजोगुण जब खा जाता है तो आलस तो नहीं करता, लेकिन वो ध्यान भी नहीं कर सकता, भजन भी नहीं कर सकता। दिन रात उसके मन में कर्म वासना और कर्म चेष्टा यही जागत रहती है, उसी में लगा रहता है और उसमें फिर उसकी गौरव वृद्धि हो जाती है। ये कर्म किया वो किया उसे फिर रहा नहीं जाता तो भजन छूट जाता है। इसलिए कर्म का भी संकोच करें, इस आदत के लिए बात है, अनावश्यक कर्म का भी संकोच करें और कर्म में आसक्ति कामना अहंकार का भी जहां तक बने संबंध न रखे, दोनों काम साधन में साथ साथ हो तब साधन में मुख्यता आती है। मुख्यता का अर्थ ये कि साधन न छूटे, साधन छूटता हो और दूसरी कोई भी चीज बदले में रहती हो तो वो चाहे कितनी मूल्यवान हो उसका परित्याग हो जाए सहज। परित्याग करने में बल नहीं लगाना पड़े, परित्याग करने में घबराहट न हो, परित्याग करने में अभिमान न हो, क्योंकि बाधा को त्यागता है। तो ये कर्म में ये साधन में मुख्यता का अर्थ यह है कि रोज रोज आदमी को कुछ समय ऐसा निकालना ही चाहिए, चाहे रात को निकाले दिन को निकाले, जब वो केवल और केवल साधन की बात ही सोचे, दिन भर में ही प्रधानता रहे उसके सोचने की साधन की बात, गौणता रहे जगत की बात। तो लोग कहेंगे कि भाई काम बिगड़ेगा तो इसकी युक्ति तो दूसरी है, काम बिगड़ता क्यों है? काम बिगड़ता है बुद्धि के भ्रमित होने से। अगर बुद्धि का निर्णय ठीक ठीक हो तो जल्दी निर्णय कर दे बुद्धि और जल्दी बुद्धि उस काम में लगा दे। बुद्धि के दोनों काम होते हैं, निश्चय करना और संचालन करना। तो जिसका साधना में भजन में अधिक मन रहता है उसकी बुद्धि अधिकतर शुद्ध हो जाया करती है। तो शुद्ध बुद्धि का जो निश्चय होता है वो निश्चय भी प्राय भ्रांतिहीन होता है और शुद्ध बुद्धि का संचालन भी निर्मल होता है, इसलिए काम में बाधा नहीं आती। यद्यपि उसके द्वारा बुरे कर्म तो छूट जाते हैं पर वो छूटने चाहिए, अच्छे काम जल्दी होते हैं और सफल होते हैं। एक व्यापारी है पर वो व्यापारी माल खरीदता है, अब उसके मन में बुद्धि ये बात आई कि तेजी होगी और किसी का ही मंदी होगी, जरूरी बुद्धि के काम है ना। बुद्धि अगर ठीक ठीक निर्णय करती है तो ठीक बेचने के समय बेचता है, लेने के समय वो लेता है, तो काम जल्दी होता है, नफा रहता है। अब बुद्धि ने कहीं ऊंचा निर्णय किया तो घाटा हो जाता है, चिंता होती है। तो बुद्धि अगर ठीक रहे तो बुद्धि ठीक नहीं रहती, बिछड़ने में लगे रहने पर वो भ्रांत हो जाती। अब व्यवसायी हैं, जो अब व्यवसायी हैं, अनुष्ठ देव हैं, उनकी बुद्धि बड़ी शाखावारी होती है, जगह जगह जगह जगह की वो भ्रमती रहती भटकती रहती है, इसलिए ठीक निर्णय के स्थान पर बुद्धि पहुंच नहीं पाती तो नुकसान होता नहीं। और यदि वो दो चीज सामने है, साधक के सामने दो चीज है, एक तरफ भगवान और एक तरफ भोग, इन दोनों में से किसको वो चुनता है उसी से मालूम होता है कि किसमें उसकी अधिक आदर बुद्धि है, किसको वो ज्यादा आवश्यक समझता है। अगर वो भोगों को आवश्यक समझता है तब तो उसकी साधना में कमी नहीं है, और भगवान को आवश्यक समझता है और भगवान के बदले में भगवान की स्मृति में यदि कोई भोग नहीं रहता जाता है तो वो कहता है चला जाए, उसके जाने का उसको दुख नहीं होता, इसलिए वो किसी तरह से भी घाटे में नहीं रहता। लेकिन साधना में मुख्यता नहीं आती तो आगे उसका बढ़ना होता नहीं। तो जब साधना में मुख्यता आती है तब क्या होता है कि साधना का लोभ बढ़ता है, जितनी वो साधना में जहां बहुत पीछे रहता है वहां तक तो उसे उसके आनंद की झांकी नहीं होती, और जहां वो साधना के मुख्य स्थान पर आ जाता है वहां से उसको वो साध दिखने लगता है। आंशिक रूप से। और जहां साध्य की भांति होने लगती है वहां जगत के सारे आकर्षण करने वाले पदार्थ फीके पड़ जाते हैं, उनका आकर्षण मिट जाता है, मिटने लगता है तो इधर वो जाता है तो उत्तरोत्तर फिर उसमें दो चीज पैदा होती है। एक तो मुख्यता का अनन्यता में परिणत होना और एक इच्छा का तीव्रतम होना, अर्थात अनन्यता और तीव्रता, ये साधन में दो चीज मुख्य होने के बाद आती है, पहले नहीं आती पूरी, अनन्यता और तीव्रता, दूसरे की इच्छा रही नहीं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्रतम इच्छा हो गई, उसके बिना रहा जाता नहीं, ये अनन्य साधन है। अनन्य साधन जहां हुआ वहां आत्मा तो रूप उपलब्ध है ही, आत्मा की प्राप्ति किसी को होती नहीं, क्योंकि आत्मा से आत्मा कोई भिन्न वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति हो, वो तो नित्य प्राप्त में अप्राप्ति का जो भ्रम है इस भ्रम का मिट जाना ही प्राप्ति है, तो वो तो प्राप्त है ही, रहे भगवान तो भगवान भी नित्य प्राप्त ही है, भगवान सबके हैं। अब भगवान को जो जिस रूप में मिला में जैसा चाहता है उसी रूप में भगवान उसको वरण कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, और भगवान केवल यही एक ही बात देखते हैं कि उसकी चाह कैसी है, अगर उसकी चाह में अनन्यता है, उसकी चाह में तीव्रता है तो भगवान के मिलन में विलंब नहीं होता, तो उसका साधन उसी जन्म में यहीं पर बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाता है। और नहीं तो चाह करते रहे, हम कहते रहे हम बहुत चाह करते हैं, पर चाह की बेचैनी कैसी होती है इसको अपने आप देखें, चाह करते ही रहते हैं, भजते ही रहते हो जाएगा आप, इसी प्रकार से ही भगवान का भजन थोड़ा भी हो तब भी वो तारने वाला होता है, लाभदायक होता है, इसलिए कोई संदेह नहीं, पर उस साधना का जो भजन है उस भजन में मुख्यता और अनन्यता ये आवश्यक होती है, अनन्यता होने पर फिर भगवान उसके हो जाते हैं, फिर भगवान का योग नहीं होता। ये जो प्रेम की चर्चा है, प्रेम की चर्चा में ये विभिन्न भाषा है, प्रेम की भाषा में और ज्ञान की भाषा में अंतर है, बड़ा अंतर है। तो प्रेम की भाषा में नित्य संयोग होने पर भी वियोग और संयोग दोनों की लीलाएं चलती है, दोनों लीलाओं में भी संयोग रूप रहता है। तो ये आज जो पद सुनाया इन्होंने ये पद है उद्धव जी का, उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा, उद्धव जी जाकर के व्रज में जो कुछ देखा वो तो बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज है, उस पर बहुत साहित्य लिखा गया, भ्रांत भी अभ्रांत भी, और परंतु वो साहित्य बहुत थोड़ा, उद्धव ने वहां जाकर के थोड़े ही काल में प्रेम लीला की जितनी पवित्र तरंगों का दर्शन किया, वो दर्शन करने की चीज है, सब चीजों के कहने में आती नहीं आएंगे नहीं, तो उन्होंने एक रूप ये देखा, मैं बहुत संक्षेप में कहता हूं, उन्होंने एक रूप ये देखा कि देवांगन आने से भगवान कभी विलन हुए नहीं है ही नहीं। जब देवांगन से कहा उद्धव ने वियोग की बात की और ध्यास बढ़ाया, तो एक प्रसंग में ऐसे दो प्रसंग उन्होंने समझा दिया कि तुम्हारे उद्धव हमारी आंखें नहीं है, तो तुम्हारे पास हमारा हृदय नहीं है, तुम्हारे तुम बाहर की आंखों से देख रहे हो, हमारे श्याम सुंदर कभी हमसे अलग हुए नहीं, हो सकते नहीं, गए नहीं, जा सकते नहीं, तुम हमारे हृदय में आकर के देखो तो तुम्हें पता लगे कि नित्य हमारे साथ है, तुम वंचित हम क्या करें, हम वंचित नहीं है, तुम योग उनको जाकर सिखाओ जहां वियोग हो, यहां तो नित्य संयोग है, तुम वियोग नहीं सिखा सकते, एक रूप। दूसरा रूप ये देखा एक रूप ये देखा, बड़ा कठोर ये देखा कि शरीर भोग की आग से दग्ध हो गया है, कृष्ण हो गया है, क्षीण हो गया है। श्याम प्रवीण, श्याम से आकर के ऐसे उद्धव कहते हैं, तो वहां का दृश्य दिखाते हैं कि ये देखें वो राधिकाएं, वो राधिका जी मनोर वस्त्र पहने हैं, उनका जीवन संतप्त है, बड़ी दुखी है, और तुम्हारे सिवा कहीं कोई उनके लक्ष्य नहीं, आश्रय नहीं, त्याग की मूर्ति है, और तुम इतनी निष्ठुर, तुम इतनी कठोर, तुम इतनी निर्दय, उलाहे देते हैं। गए थे उसे वहां पर भगवान के बदले में, उनका बड़ा लंबा चौड़ा आपस का वार्तालाप है। भगवान ने कहा तुम तो उनको समझाने लगे, तो हमको समझाने लगे आकर के, जो बोलती ना बड़ी लंबी चौड़ी। फिर भगवान ने उनको दिखाया, एक स्वरूप दिखाया आपने, उसने उन्होंने वो दिखाया, उस स्वरूप का वर्णन किया सूर्यदास ने, वो दिखाया कि उनके सारे शरीर का निर्माण हुआ है गोपियों के शरीर से। कोई गोपी हाथ है, कोई गोपी पैर है, जैसे बहुत से शरीर मिलकर एक शरीर बन जाता है, इसी प्रकार गोपियों के शरीर से उनका शरीर बना हुआ अलग है। नहीं कि किसने कहा हमको हम नहीं होंगे, यहां जो बने हुए हैं हम गोपी हुए हैं, अलग हो तब दूसरी बात है। तो जहां वो शरीर दिखाया उद्धव ने इस स्वरूप का वर्णन, तो वो भी एक बड़ी सुंदर चीज है। भगवान के मन में पर पादक के मन में भगवान के ग्रह में किस प्रकार की ज्वाला जगनी चाहिए, ये साधना का एक स्वरूप बतलाया गया है कि साधना की साधना की सिद्धि कब होती है। जब साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक के हृदय में कभी न बुझने वाली अग्नि जल उठती है, जो किसी भी दूसरी चीज से बुझती है, और ये अग्नि निरंतर और निरंतर बढ़ती रहती है, कभी शांत नहीं होती। इस प्रकार की आग जल उठे तब उसी आग में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब ये राता उस दिन कहा था, ये सिद्धांत है, तो उसी का वर्णन करते हुए उद्धव जी कहते हैं, पास आगे बैठ गए उदास होकर। उद्धव जी से भगवान बोले कि तुम उद्धव ये उदास से क्यों बैठ गए भैया, बाबा प्रसन्न है ना, मेरे मैया तो प्रसन्न है, बाबा मैया की बात पूछी पहले। उन्होंने ये सखा छोटे छोटे वो सब सुखी है ना, रोते तो नहीं है, ये बोल नहीं सकते, आप गंभीर बैठे। अच्छा बोले तुम इन गोपियों से मिले, उनके दर्शन किए, वो तो बड़ी दुखी थी, तुमने उनको समझा दिया होगा, वो सब सुखी हो गई हूँ, तुम तो बड़े विद्वान हो, सब तरह से सुयोग्य हो। इनको गुस्सा करने लगा उद्धव जी को, बोले बड़ी बड़ी बात बनाता है, बोले बोलते क्यों नहीं भाई, तू क्या समझाए, क्या समझ कर क्या ये सब बताओ। तो झंडा उठे, बोले तुम बड़े निर्दयी हो, कसाई हो तुम, कसाई। अरे तुम तो उनको समझाने गए थे, हमको निर्दयी बताने लगे आ करके, क्या बात बताओ तो सही। तो वहां पर बड़े लंबे व्याख्यान है उद्धव के, बहुत ग्रंथों में है, बहुत लंबे लंबे व्याख्यान है। उन्हीं में से एक का छोटा सा अंश यह है, व्याख्या करते हैं कि तुम निर्दय कैसे हो, तुम समय उठर दूजो कौन, कृष्ण तुम बताओ कि तुम्हारे समान कोई दूसरा भी निर्दय ऐसा है क्या, अर्थात संसार में तुम्हारे समान निर्दयी कोई नहीं, तुम सबसे बड़े निष्ठुर हो। निर्मित क्या किया हमने, का राधिकासी प्रेम पुत्री रुदित छाणी भाई राधिका के जैसी प्रेम की मूर्ति को जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा है, जिसमें कहीं भोग है नहीं, जिसमें कहीं अपनी चाह है नहीं, जो केवल और केवल तुम्हारी सेवा ने अपना जीवन जिसने दे दिया, उस बिचारी को रोती हुई कराहती हुई तुम घर पर छोड़ दिया, इतनी निर्दयी हो तुम। तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते, तुम्हारा कलेजा फट नहीं गया उस समय? उदय कहते बिंद गए नहीं कुटिल वज्र कठोर, मालूम होता कि तुम्हारा जो हृदय है ये वज्र से भी ज्यादा कठोर है, बड़े कुटिल हो थे। उचित तो ये था कि जब उसका आरोजन तुमने देखा जो तुम्हारा तुम या तो आने की बात ही नहीं करते और बात करते तो आ सकते ही, तुम्हारा हृदय दबीर हो गया होता, पर दबीर होता कैसे, तुम तो बद्र कठोर हो। बोले दीप धारा नाव तजी ले गए छोर, कोई नाविक कोई केवट किसी नाव पर किसी को बैठा ले और धारा जो निर्धार में आज कह दे बोले मैं तो जाता हूं। बीच धारा में नाव को छोड़ दे डूबने के लिए, पार नहीं ले जा, उसमें भी क्या कोई दया का दोष भी है? तो तुम तो वैसे हो, तुमने बीच धारा में नाव तज ली। बोले तुम कैसे कहो, अरे कैसे क्या था, तुम वहां से देख के आए? मैं तो सुनी सुनाई बात नहीं कहता, मैं देख के आया हूं, देख ही आए मनी भूमि में स्वर्ण तन कृष्ण छीन विकल तड़पत दीन दिल उस जल रहित दिन नहीं, मैं देख के आया हूं बड़ी दीन हो रही है वो बिल्कुल मलिन है, तमाम अंग पर धूल छाई हुई है, वो जो स्वर्ण वर्ण था वो अत्यंत मतमैला हो गया है, वो जो शरीर था वो अत्यंत कृश हो गया है, क्षीण हो गया है, और रात दिन वो दीन का गुस्सा तरफ रही है जैसे मछली को जल से तो निकाल और मरने दे नहीं, मछली बिचारी को जल से अलग कर ले और मर जाए तो खैर पिंड छूटा, मरने को दे नहीं और जल से निकाल ले, उसकी जैसी दशा होती है वो दशा में देख करके आया तो वे भूखन सकल सुदसन अंगराग श्रृंगार, उसने सारे भूषणों का त्याग कर दिया, अच्छे वस्त्रों का त्याग कर दिया, अंगराग को छोड़ दिया, सारा श्रृंगार परित्याग कर दिया, शिथिल देवी सुमन बिखरे केस रूखे जान, ये वेणी जो थी ये शिथिल हो गई, वेणी के जो सुमन थे पुष्प वे सारे बिखर गए, केश राशि ये अत्यंत रूक्ष हो गई, देह नहीं कछुरास जन को नहीं जल फल ज्ञान, आत्म पर मानव अमानव की कछु पहचान, इतनी वो उन्मत्त सी हो गई पागल सी तुम्हारे लिए उन्हें, न तो उसको रात का पता है न दिन का पता है, न भूख का पता है न प्यास का पता, न जल का पता न स्थल का पता, न अपने का पता न पराये का पता, न मनुष्य का पता न दूसरे का पता, पेड़ से जाकर के निकल जाती है पूछती है श्याम सुंदर कहाँ है, किसी जानवर को देखती है दूर से तुमने श्याम सुंदर को देखा है, ऐसी ऐसी चेष्टाएं करती हैं कि मालूम होता तो शुभ नहीं है उनकी, और हादंत हा हृदय वल्लभ हाल प्रेम प्राणाधार, अश्रुधारा बहुत अविरत करत करी पुकार, आंसू की धारा अविरत कभी रुकती नहीं है, रात दिन चौबीसों घंटे आंसू की धारा बहती रहती है, और वो बड़ी बड़े कवि स्वर में जिसको सुन करके दूसरों के सुनने वालों के हृदय फटने लगते हैं, इस प्रकार वो कई पुकार करती है, हा हृदयेश्वर हा प्राण मल्लम हा नाथ हा पर प्राणाधार, ये पुकार पुकार कर, और हो क्या गया है, विरह ज्वाला जरत तन मन बहुत दारू मुसी, वो विरह की अग्नि से उसका तन और मन दोनों जल रहे हैं, और हृदय उस दारुण पीड़ा से दहक रहा है, यहां सुख हुआ कि अंदर की आग से उसके श्वास अग्नि में हो गए। वो कुसुम सैया पर फूलों के बिछाने पर बैठी और श्वास श्वास लगा, श्वास की हवा लगी उन फूलों को और फूल जल गए। कैसे जल गए? श्वास के साथ वो अंदर की अग्नि आ गई। जरी परसत कुसुम सज्जा सांस अनल समीर, श्वास के साथ जो अग्नि नई हवा आई उस हवा के स्पर्श से वो फूल सारे जल गए। रस रहित उड़ सूखे तत्व आंसू, फिर मैंने देखा कि आंसू भी सूख गए। अरे जल कब तक रहे जब नया जल आवे नहीं और आग लगी रहे? तो जो आंसू बहते थे वो आंसू का जो स्रोत था सोता, वो आंसू का सोता सूख गया। तो तत्व अंदर से अंदर के ताप से सूख गया और अंदर जो रस था वो रस लगना रस रहा नहीं, रस रही तो रहे सूखे तत्व आंसू से। तो हुआ क्या? फिर मैंने देखा कि पलक पलक में प्राण निकल जाते हैं, रुक जाते प्राण मालूम होता मर गए। फिर अंतरात्मा में संचार होता है कि श्याम सुंदर आ गए आ गए, फिर प्राण आ जाते हैं। रुको तो पुनः प्राण पुन से पुनर्जीवन हो, बार बार में प्राण रुकते हैं और प्राण बार बार में पुनर्जीवन होता है। कृष्ण लोग कहते हैं कि तुम सुख रूप हो, तुम आनंदमय हो। लोग कहते हैं कि तुम सारे जगत के सुख के कारण तुम हो, सुख की मूल भक्ति तुम हो, सुख के समुद्र तुम हो। और तुम्हें लोग कहते हैं कि तुम जगत के जीवन हो, तुम्हारे से जगत जी रहा है। और तुम इस प्रकार से अबला स्त्री के प्राण हरण करने पर उतारू हो गए, ये तुम्हारा क्या काम है? ये तुम्हारा जगत जीवन बना और जगत को सुख देने का तुम्हारा नाम, ये दोनों कहाँ रह गए? प्राण अवलंब की है तो ये कहाँ तुम्हारे काम? ये तुमने क्या कौन सा काम अब ले लिया कि और काम तो सब छोड़े और इनके प्राण लेने लगे तुम? तो देखो हमारी बात सुनो, भाई पहुंचो देगी माधन कई जीवन दान, मेरे आवाजित गिर पूरा हरे सपद महान। तुम जल्दी जाओ, बहुत जल्दी और दौड़ कर जाओ, धीरे धीरे नहीं, भाई पहुंचो देगी, दौड़ करके जल्दी में से वहां पहुंच जाओ और मिलकर गिर पूरा हरे सपद महान, जो महान पीड़ा इनको हो रही है उस पीड़ा को तुम तुरंत हर लो। क्या कहूं मैं तुमसे, भय को मेरा अधिकासी है न आगे हुए। हमने तो किसी को देखा नहीं जिसने अपनी को चाहू नहीं, अपना कोई कर्म नहीं, अपने लिए कोई कर्म नहीं, अपने लिए जीना नहीं, अपने लिए मरना नहीं। यही प्रेम का स्वरूप बदला। कल ये बात आई थी कि मत कर्म कृत क्या है, मत कर्म कृत क्या है। तो तीन तरह से कर्म हो, कर्मों का भगवान के समर्पण होता है। एक तो कर्म करके अर्पण करें, एक कर्म से दस युद्ध से कृष्ण अर्पण, जो कुछ करो स्वर्पण करो। एक तदर्थम कर्म कौन से मुक्त संग समाचार है, उनके लिए भी कर्म कर समर्पित कर। और एक कर्म अपनी रहने नहीं, जो कुछ हो ये जो तदर्पित आत्मा होते हैं, तदर्पित आत्मा, तदर्पित आत्मा होने के बाद वो उसके स्वकर्म रहते नहीं है। जब तक आत्मार्पण नहीं होता है तब तक जैसे ज्ञान होने पर अहंकार की निवृत्ति हो जाती है, तो कर्म होने पर भी कर्म संबंध रहते हैं उसके। कर्म में जहां तक कर्तृत्व है, कर्ता पहले तभी तक वो होने वाला कर्म कर्म कहलाता है। इसी से ये ज्ञान के साधन में ज्ञान कर्म समुच्चय को नहीं माना है। तो वहां कर्म का अभाव नहीं है, पर कर्ता से अभाव, कर्ता के अभाव से कर्म की संज्ञा कर्म है ही नहीं। तो वहां केवल ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान के होने पर जैसे अहंकार नहीं रहता और कर्म कर्म नहीं बनता, इसी प्रकार से अपने प्रियतम श्रेष्ठ भगवान के प्रति समर्पितात्मा हो जाने के बाद अपने कर्म नहीं रहते, उसके कर्म हो जाते। तो ये कर्म करता नहीं, बात एक ही है, भगवान स्वयं अपने मन के कर्म उस क्षेत्र में उसके द्वारा कराते हुए दिखते हैं। अपनी चीज का आप भोग लगाते, अपनी चीज को आप रखते, अपनी चीज को आप खाते, अपनी चीज को आप सूंघते, अपनी चीज को आप लेते, न वो चीज दूसरे की, न देने वाला दूसरा और न लेने वाला दूसरा। पर जहां प्रेम साम्राज्य है वहां पर ये जो लीला है ये लीला बंद नहीं होती, इसलिए ये भेद वहां पर अभेद में नित्य भेद बना रहता है। और ये नित्य भेद है, इस भेद का कभी अवसान नहीं होता। ये भेद का अवसान हो जाए तो भगवान की लीला मायता बंद हो जाए। तो भगवान जहां स्वयं एक ही है, वहां एक ही है, दो है नहीं, पर एक होने पर भी लीला रूप में वे भगवान नित्य लीलायमान है, उनका नित्य रास चलता रहता है। तो वहां पर जो कर्म होते हैं उस प्रेमी के द्वारा, उन कर्मों का नाम है मत्कर्म। मत्कर्म वो उसका कर्म करता है, उसका ही कर्म करता है। वो सत्य नगर थे सत्य देव का था, ये भगवान ने गोपिकाओं के लिए ये समझ भी साक्षी कर दिया। तो गोपिकाएं जब उद्धव जब जाने लगे तो उद्धव से पहचान बताई, उद्धव से जरा इशारा किया कि तुम जा रहे हो ज्ञान ज्ञान देने के लिए जा रहे हो, बड़ा अच्छा जाओ। उद्धव थे बड़े प्रिय भगवान के, बड़े प्रिय बड़े अंतरंग मित्र सखा, पर वो जहां कहीं पर भी अभिमान होता है भगवान में एक ये स्वाभाविक दया है। दया है, दया क्या है कि वो अभिमान को रखना नहीं चाहते। अभिमान द्वेष त्याग, ये सूत्र है कि अभिमानी के साथ ये द्वेष का सा बर्ताव करते हैं। तो वहां भी बर्ताव में अंतर होता, कहीं पर उसको कोई काम बता के अपनी सदक हटाना ही उसके साथ बुरी चीज है ना, द्वेष का ही बचाव है, ये समझता हूं इस बात को। और कहीं मार देना बुद्धि, ये तो द्वेष का बचाव है। तो भगवान अभिमान में रहना चाहते, तो अभिमान से निकालने के कई तरीके होते हैं। उद्धव के मन में अभिमान, उद्धव बड़े ज्ञानी, ये भगवान को भी देखे ये भी बुला बुला आपसे कर रहे, कहा तुम तो बड़े सयाने हो और तुम ऐसे करते हो, क्या क्या कहते, क्या बात। तो श्री कृष्ण बोले क्या करें, मैया याद आ जाती है हमको, वो माखन खिला करती थी और मेरे लिए माखन बिलो के रखती थी, बड़ा लाड प्यार करती थी, माँ याद आ जाती है, बाबा याद आ जाते हैं, गोपांगना याद आ जाती है। तो उद्धव मन में समझते कि लीला कर रहा है, अच्छा है कोई बात नहीं, तो जरा इसको भी समझना चाहिए। तो गोपियां बोले उसको तो हम समझा देंगे जाकर के, कोई बात नहीं। तो उद्धव को भेजा तो भेजते समय भगवान ने सांकेतिक भाषा में तीन बात, चौथी बात तो इसके अंतर्गत ही है, तीन बात खास करी, का मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे सत्य देविका। तुम जिन गोपियों के पास भेजे जा रहे हो, जा रहे हो, ये मेरे मन वाली है, मेरे प्राण वाली है, और मेरे लिए उनके सारे अपने जो कुछ संबंध से देह के वो परित्यक्त हो चुके, देह के संबंधी परित्यक्त हो चुके, देह के कर्म परित्यक्त हो चुके, देह के कार्य परित्यक्त हो चुके। अब उनके देह में जो संबंध है, जो कार्य है, वो सब का सब मुझको लेकर के है, अपने लिए कुछ भी नहीं है, मेरा कर्म है उसमें। तो उद्धव समझते गए पर उस समय पूरा समझे नहीं। गोपियों को आकर बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत पैसे समझाया। वहां ये भी कहा कि उनका मथुरा में है ये है वो भी एक बात राजा जी ने कही अमल बड़ा अच्छा हुआ। लोग वो देवता से मनाया करती थी कि श्री कृष्ण को भ्रम हो गया है, कि हम लोगों ने वो दिन देखते हैं उनको भ्रम हो गया, तो कैसे उनका भ्रम मिटे और वो सुखी हैं। तो वहां जाकर जो रह गए सुखी हो गए तो हम बहुत सुखी, हमारी देवताओं ने हमारी अर्थ सूर्य भगवान ने ये तत्व सुखित्व हमको भी ये भोग हो गया तो वहां वो सुखी हो गए हैं ना, तो बड़ा अच्छा ये भी कह दिया। तो यहां उद्धव से जब ये बताया, उद्धव जब यहां पर देख रहा था कि उद्धव ने बहुत तरह से उनके श्री उसके दिन के बाद उनके दिन के बाद ज्ञान के बाद भगवान के सर्वेश्वरता के बाद आत्मनिर्भरता के बाद निष्ठुरता के बाद बड़े फिर फिर उसके बाद करते हुए बड़ा निष्ठुर है सब समझाई कोई बात लगी नहीं। तो देखा गोपियों को एक बात दिखाई दिया उद्धव को कि उनके सामने तो श्याम सुंदर खड़े हुए और श्याम सुंदर को निरंतर देख रही है और श्याम सुंदर उनको एक बार जरा सी झांकी हुई और श्याम सुंदर उनसे बड़े प्रसन्न है और ये उनकी सेवा में संलग्न है कभी अलग होते नहीं। ये एक झांकी उद्धव को हुई, झांकी होते ही तो उद्धव का सारा जीवन पलट गया। उद्धव के मन में आई कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, आज से मौका लग गया, श्री कृष्ण ने भेज दिया है, अब उनके चरणों की धूल लेकर के जरा सिर पर मन में तो हमारा काम बन जाए। उद्धव ने ये इच्छा की कि भागवत में बिना महत्ता करके अभिषेकम महात्मा के चरणों के रज के बिना काम नहीं चलता। तो उद्धव ने इच्छा की कहां तो ज्ञान सिखाने आए थे, क्या उनके चरणों की धूल लेने की सब उद्धव महात्म आप महाराज आप बहुत बड़े अलग हो गए सब भगवान को जन्म धूल दे मैं तो यहां पर तुम भगवान को स्वयं धूल दे दें गोपियां उगरा जैसे सोचे पर उद्धव ज्ञानी को कैसे दे नहीं दे। उद्धव का अब तो धीरे धीरे होते होते सारा ज्ञान गर्व गलित हो गया स्खलित हो गया। उद्धव दी मिले बोले मैया दो अब नहीं देते। तब उद्धव ने सोचा कि आज ये दो मिलेंगे तो क्या होगा, एक ही दिन मिलेंगे एक ही दिन मिलकर रहेंगे ऐसा कोई उपाय हो तो वो बड़ा सुंदर श्लोक बार बार याद करने का है आशा नहीं चल रिंद नहीं श्याम वृंदावन किम दिन मिलत औषधी नाम या दुष्टजन सजन नार्य पसंद प्रहित्वा भेदो मुकुंद पदवी श्रुति वृद्ध ज्ञान। हे भगवान ऐसा ऐसा ऐसी व्यवस्था करो ऐसी व्यवस्था करो कि मुझे इस वृंदावन में न्यूनता जुल्म औषधि में से कोई बना दे, आदमी नहीं देवता नहीं चेतन पशु पक्षी भी नहीं और ये बड़ पीपल जैसे ऊंचे पेड़ पंच पेड़ भी नहीं, छोटे छोटे पौधे छोटी छोटी बेलें जो जमीन पर बिछी रहती हैं ऐसे कि जिन पर धूल गिर सके चुनकी गुलमलक औषधि नाम लता गुलम औषधियों में से कोई बना दो क्यों बना दो बोले इसलिए बना दो कि इनकी चरण धूल पड़ती रहे जिस रास्ते से जाए उस रास्ते में बने। तो क्यों बने कि इन्होंने जिनको श्रुतियां श्रुतियों इस रूप में नहीं पाया भगवान को जिस रूप में रूप में नहीं पाया ढूंढते ढूंढते हार गई पाती नहीं विमृज्ञा श्रुति जन उनको खोजती रहती है उन भगवान को उन्होंने प्रत्यक्ष भजा सेवन किया। तो ये क्या चीज है ये क्या जादू है, ये जादू यही है कि वो उनमें अपना अपनापन अपना अपने लिए कुछ रहा ही नहीं, भगवान के कर्म और भगवान का सुख ये उनका जीवन ये जन्म है। शरीर से नारी होने की आवश्यकता नहीं है वही गोपी जिनमें ये त्याग है वही गोपी है और जिनमें ये त्याग नहीं है वो ऋषि मुनि भी बड़ा ऊंचा हो सकता है पर गोपी नहीं है। गोपी बनने के लिए तो सर्वस्व का भक्ति मुक्ति सबका भक्ति मुक्ति स्त्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते यावत प्रेम सुख से आत कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति की पिशाची इच्छा जब तक हृदय में वर्तमान है तब तक प्रेम के अंतिम का उदय नहीं होता। अपने सुख की चाह है ना, तो अपने सुख की चाह का विनाश हो ये जब अन्य साधना होती है तब तो हो जाता है, और अन्य साधना से पूर्व मुख्य साधना में इसका प्रारंभ होता है। तो साधना किसी विषय की हो, लौकिक और पारलौकिक भोग वासना का तो स्थान उसमें नहीं देना चाहिए, यह सबसे बड़ी बाधा है। लौकिक पारलौकिक भोग वासना जिस भी जिस साधन में विश्वास रहती है वो साधन बिगड़ जाता है, वो साधन बहता है। भगवान की कृपा साथ है, कृपा से सब कुछ हो जाता है, पर साधन की आवश्यकता है। तो पहले से ही ये तैयारी करे, अपने मन में तैयारी करे कि हमको भगवान को पाना है, भगवान को पाने में और सब कुछ चला जाए तो आराम से चला जाए। भोगों से कह दे, खुले तौर पर कह दे भोगों से, देखो भाई अगर तुम कहीं भगवान के आसन के समीप आकर के रहना चाहो तो हम तुमको आग लगा देंगे, रहने नहीं देंगे, जड़ो उस समीप सदन को। तुमको यदि रहना हो तो भगवान के पूजा की सामग्री बनकर तो भले रहो, तो भगवान के आसन पर बैठ कर रहना चाहो जो हमारे हृदय में, तो हम तुमको आग लगा देंगे। आग लगाता रहो भोगों के, जो भोग भी भगवान की साधना में बाधक हो तो आग लगने लायक। जय सुसमतक सदन सुख सूर्य नाथ के तो भाई सर्वभूत जरा पद कर मुख्य साधना जहाँ पर होती है वहाँ गौण में गौण वृद्धि हो जाती है। ये करना ही साधक का काम, इसलिए कर्म का बाहुल्य न हो और भोग का बाहुल्य न हो। भोग का भी स्वरूप से त्याग और अधिक कर्म का भी स्वरूप से त्याग हो, और साथ साथ भोगाशक्ति और करना शक्ति का भी त्याग हो, ये दोनों साधन साथ साथ चलने चाहिए, तब साधना आगे बढ़ती है, नहीं तो बढ़ते नहीं काम चला जाता है। तो साधना में अगर आगे बढ़ना है तो सावधानी रखनी है, काम चलेगा इसी जन्म में काम हो जाएगा, देरी नहीं है। और साधना में अगर अवहेलना करनी है तो भगवान का भजन तो अच्छा ही चाहिए, से किया जाए उसमें मंगल ही मंगल है, पर वो जीवन की सार्थकता पूरी कठिन में याद रखे हरिओं। जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधन की अनिवार्यता, इसका प्रेषक संख्या है 172। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्ग आश्रम में 12/5/1968 को दिया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।